राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 25 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम से सब पैदा हुआ है तो परमात्मा स्वरूप भी होना चाहिए ना। भगवान ने कहा कि मैं एक ही बहुत रूप से हूं। अशोक का काम है तो उसने ऐसे भावना करी तो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए तो दूसरी चीज कहां से आई। परमात्मा के सिवाय मत परतरम नान्यत किंचित निरंजय किंचित मात्र भी मेरे सिवाय नहीं चीज। मैं ही हूं सब छोटी बड़ी बारीक से बारीक चीज है वो मैं हूं। जंतु है देखे बारीक से बारीक है दिखते ही नहीं दूरबीन से दिखते वो भी परमात्मा ही है। दीर्घायु भी परमात्मा ही है। कैसे वो परमात्मा ही है। दिल जितनी चीज भी परमात्मा के बिना नहीं है तो ये मनुष्य पशु पक्षी गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा ये कहां से हुए। परमात्मा ही तो हुए है। वे ही नहीं ये थम्बार ये वृक्ष ये कहां से हुए। अनजर श्रेदर उद्विजर ये सब वो परमात्मा ही तो हुए। सत्सर थर नवसर एक मैं ही अनेक रूप हूं तो परमात्मा ही तो है। ये आप मानो स्वीकार कर लो बहुत आनंद होगा। ये ऊंची से ऊंची स्थिति है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो महात्मा वही होगा जो जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है। जिसकी दृष्टि में सभी वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो अपने सबके सभी ऐसे महात्मा बन जाए सीधी बात है। केवल दृष्टि में दिखता है उस भगवान भगवान है भगवान है बात बात भगवान है भगवान भगवान को भगवान जानना इतनी बात है। भगवान है भगवान है अनेक रूप से मेरे प्रभु है अनेक रूप से हमारे प्रभु अनेक रूप से अनेक रूप से परमात्मा ही है परमात्मा ही है। ये तू ही है तू ही है इसमें सभी बात बतवाई है। अनेक रूप से वो परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही, बिल्कुल ये समझ में ना आवे तो मान ले, मान ले, स्वीकार कर ले। इसमें कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, अपार पुस्तक ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही है तू, पुस्तक ही है, आप देख लो एक परमात्मा ही है, आप ही तो है, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही है। बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म है क्यों, शिवाग जन्म नहीं हुआ, ज्ञानवान क्या वासुदेव इति ज्ञानवान, संपूर्ण परमात्मा है इस ज्ञानवान, ऐसे ज्ञानवान भक्तों ही बताया है, ज्ञान ज्ञानवान ही नहीं बताया है। खर अक्षर तो लोग है, मैं ज्ञान योग बाबा को सो लोग है, लोक ऐसे दिविधा निष्ठा ये लोग है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है, अलौकिक परमात्मा ही भक्ति है, ये अलौकिक है, अलौकिक में परमात्मा से परमात्मा, क्यों दूसरा तत्व से कोई है नहीं, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, मनसा पदसा दृष्टिया अन्य आम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं है, इतनी बुद्धि देता हूँ, इतने सुगम इतनी बढ़िया सबसे ऊंची समात्मा शुद्ध वल्लभा, ये बात अपने को मिल गई है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी नहीं मिलती, अरबों आदमी मिलती, अरबों अरबों दुनिया में अरबों आदमी है, करोड़ों करोड़ों अरबों ऐसा आदमी मिलते नहीं, ये चीज है, दुर्लभ चीज है, ऐसा बड़े बड़े सुलभ हो रही है, सब सुधार कर ले भाई बहन, जितने सुनते छोटे बड़े बूढ़े हो बालक हो कोई हो, सीधी बात है, वासुदेव सर्वम भगवान है, क्यों भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, श्रुतियों से स्मृतियों से सबसे ये मालूम होता है कि भगवान ही हुए, हमारे प्रभु ही हुए, ये थम्बा रूप से हुई है, ये विष्णु रूप से वही है, मनुष्य रूप से वही है, पशु रूप से वही है, पक्षी रूप से वही है, कीट पतंग छोटे बड़े सांप बिच्छू आदि सब रूप में वो परमात्मा ही है, अनेक रूप से मैं बोल रहा हूँ, अनेक रूप से, अनेक रूप से, सिंह चीतार वगैरह घोड़ार गदार गाय भैंस भेड़ बकरी, मैं अनेक रूप से बोलू, केवल स्वीकार कर लिया, मान लेती बेटी, बहुत आनंद हुआ, आप लाभ वास्ते रुपया कमाते हो, गरीबों लाभ हो जाएगा, नहीं होगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपये वाले भी रोते हैं, उन्हें भी शांति नहीं है, आप वो बहम है, बहम है कैसे मेरे प्यों ठीक हो जाओ, कुछ नहीं होगा, आप हतो आप हतो, शांति नहीं होगी, आप हतो हुई, और इस बात को मान ले तो आनंद हो जाएगा, अशांति रहेगी नहीं, आपके पड़ोस में नहीं रहेगी, आप में तो रहेगी नहीं, आपके पड़ोस भी रहेगी, आपके पास में बैठे उनके भी नहीं रहेगी अशांति, सबको शांति मिल जाएगी, सीधी सरल बात है, आप ही हो महाराज, जब भगवान कहते मैं एक ही, मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, एक ओ हम बहुत सब, मैं एक ही, मैं बहुत रूप से हूँ, तो भगवान ही बहुत रूप से हुए, परमात्मा तो है, रेल रूप से होता ही नहीं वो चीज, पुस्तक पढ़ बताए थे पुस्तक यही बताया कि भगवान है आप यानी रूप से हो। गेहूं की खेती गेहूं से पैदा होती है, वो दिशे घास है, परंतु मूल में गेहूं गेहूं से ही निकला है। मूल में सब खेती की जो चीज है मूल में गेहूं से निकली है, अंत में गेहूं ही आएगा। तो गेहूं की खेती हुई, खेती करने वाले कभी घास नहीं कहते, घास नहीं मानते, गेहूं मानते हैं, गेहूं ही मानते हैं, गेहूं ही पैदा हुए, गेहूं ही पैदा होते, गेहूं से ही पैदा हुए, गेहूं से ही निकली हुई। वो घास में जो निकला है पत्ती, वो गेहूं से ही निकली, मूल में गेहूं ही बोया गया, गेहूं से निकली, और उनसे अंत में आएगा गेहूं आएगा। गेहूं के लिए घटी की जाती है, वो घास में जो दिखता है ना वो गेहूं के लिए ही है, गेहूं का प्रयोजन है। गेहूं निकालते हैं पशु देते हुए प्रभाव है, गेहूं निकाल लिया तो गेहूं सही है, वो खेती है। खेती में गेहूं दिखते नहीं, तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, गेहूं खाया नहीं, एक दाना नहीं खाएगा, गेहूं खा गई, गेहूं है सब गेहूं, गेहूं ही मांगना ही पड़ेगा, गेहूं है। अरे वो गेहूं ले ले फिर भाव एक बार घास है, फिर कोई बात नहीं, सार तो गेहूं ही है, गेहूं से ही पैदा हुआ और अंत में गेहूं ही पैदा हो गए। आरंभ गेहूं से हुआ और अंत गेहूं में होगा। आधा बनते यदनास्ती वर्तमान ये भी तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान भी नहीं है, और आदि अंत में है वो वर्तमान में भी है। पहले गेहूं है, अंत में गेहूं है, तो बीच में गेहूं ही है, बीच में और चीज कहां से आती, वासुदेव स्वरूप भगवान ही है, वासुदेव स्वरूप। भोग बुद्धि होती है तो दूसरी मालूम होती है, परमात्मा का स्वरूप है, उसी दर्शन है, दिन भर दर्शन उसी के है, अनेक रूप से है। खेत रूप को देख कर राजी होता है, खरा खेत राजी होता है, तुम्हारा खेत है, लोग भी कहते हैं तुम्हारा खेत बहुत अच्छा, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा, क्यों से भरा है तुम्हारा खेत, क्यों से भरा हुआ है एकदम धरांतर, क्यों क्यों क्यों है, ऐसे क्यों से पैदा हुआ, परमात्मा से पैदा हुआ, सब परमात्मा ही हुआ, वो गेहूं से ही पैदा हुआ है, गेहूं ही है, अंत में गेहूं ही पैदा होंगे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, सब संसार मिटेगा तो परमात्मा रहेंगे। इधमासी पहले की बोली परमात्मा थे, परमात्मा में अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से होंगे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा है, सब परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा स्वरूप है। केवल स्पर्श देख ले, जानने में ये फर्क है, जानते ही फर्क पड़ जाता है, जानते हो ये चीज। एक संत थे जो भिक्षा हो गए, भिक्षा गए तो एक आदमी वहां घर पर पहुंचे तो वह कहा महाराज मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, आज रोटी तो बड़ी नहीं है, कभी रोटी बनती है कभी रोटी नहीं बनती है, भूखा ही रहता हूँ, तू गरीब नहीं है, कैसे महाराज आप बता दो। अरे गरीब नहीं है तू, महाराज रोटी कभी बनती है कभी नहीं बनती, आटा होता तो बनती है नहीं तो भूख ही देते हैं। अरे दुनिया को धनी बना सकता तो महाराज कोई आप कृपा कर दो, कृपा मैं क्या कर दू, तू है ऐसा कैसे कैसे महाराज दुनिया को क्या बना दो, मैं खुद रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती है, बहुत बनती नहीं, कभी काम करता हूँ कुछ पैदा हो जाती है तो आटा ले जाता हूँ नहीं तो भूखा ही रहता हूँ। अरे तू धनी है कि महाराज बड़े सब धनी है, मैं क्या कर दू, ये पढ़ाए नहीं गया, ये लूटा है, सत्य पीटा लूटा है, लूटा नहीं है, समझता नहीं, ये पर्स है, पर्स पर्स क्या होता है कि लोहे के छुआ दे तो सोना हो जाए, कि मैं कैसे मानू, तो तू कैसे मानू, मैं कैसे मानू, तू कैसे रही हूं मैं कैसे मानते रही हूं, तेरे घर में लोहा है ये महाराज छिपा है, अग्नि सोना के ऊपर छिपा है, दो इंसान इनके जो लगा हुआ है मिर्ची और बंदों को सब छाप कर गए और छुपया छिप सुना हो गया। अब बोल धनवान है तुम गरीब है, सुना हो गया, सोनो बेच लो दुनिया को धनी बना दो, दुनिया को इनमें टका लग जाएगा, तो वो आदमी गरीब भी रोजी ना रोटी भी नहीं मिलती, इतना गरीब है, मैं पता नहीं ऐसे माँ ये पास है, पास ये परमात्मा है, मैं कैसे मानू, तू कैसे मानो था मैं कैसे मानू, तू के मैं कैसे मानू, तू कैसे मानू मैं कैसे मानू, तू तो अनुजान नहीं मानता मैं जानकार कैसे मानू, सब परमात्मा है, परमात्मा है बिना समझे ये बात होती है, समझे तो साक्षात आप परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही बने हुए, परमात्मा ही बने बड़े हुए है, बने हुए परमात्मा है, परमात्मा ही बने है सभी, एक ओम बहु श्यामा एक ही बहुत रूप से हूँ, तो एक ही अनेक रूप से हुए, तो हुए तुम्हें एक परमात्मा ही अनेक रूप से, अनेक रूप से हुए, मानने के लिए स्वीकार कर लो, बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज, सबके सब आप धनी हो, मोहन धनी मोहन धनी मोहन धनी, कोई किसी मात्र के किंचित मात्र भी कमी नहीं है, अरे बड़े महात्मा महाव परमात्मा है, मैं दूरी अनेक अनेक बने हुए ये वृक्ष ये थम्भार ये सब ये टीण ये ट्रेन भी वही है, थम्भा भी वही है, वृक्ष भी वही है, मंदिर भी वही है, वही परमात्मा ही है, परमात्मा ही जिस देखे उसने तू ही तू, ऐसे असल विश्व में भरा एक तू ही तू, अरे अखिल विश्व में भरा एक तू ही, तू ही तू भरा है, जैसे कि गेहूं तुम्हारा खेत गेहूं से भरा हुआ है, एक दाना नहीं है गेहूं का, एक दाना है गेहूं से भरा हुआ खेत, गेहूं से भरा हुआ है बाबा, एक दाना भी नहीं है, अरे गेहूं से भरा है, सच्ची बात है ना, सच्ची बात है, चूंकि उसे भरा हुआ है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 19वां श्लोक 7वां अध्याय का। वासुदेव सर्वमिति ज्ञान मान, समझ आ गए। अब वो लोडा समझा कह रहा मृत्यु पेश देगा। अरे पारसी पारसी मनुष्य रे भगवान है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा अनेक रूप बड़े हुए है, अनेक दूर धारण किए। घास दिखता है, घास गेहूं का खेत है, दिखता घास एकदम घास एकदम ही नहीं दिखता। पर जड़ में दाना है, दाना ही है, जड़ में दाना है, जड़ में दाना है और अंत में दाना है। सब गेहूं है, मूल में दाना है। ऐसे मूल में परमात्मा है, परमात्मा मूल में परमात्मा है, परमात्मा से निकला है ये, दाने में से निकला है, गेहूं के दाने में से ये निकला है। ये घास नहीं है, घास नहीं है, गेहूं है, गेहूं में से निकला है। गेहूं में से घास नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, गेहूं है, अंत में हुआ गेहूं है, गेहूं में दिखता है, दिखता है सही। घास विश्व में दिखता है, विश्व में मूल में गेहूं और अंत में गेहूं, बीच में घास, तो गेहूं में घास नहीं है। ये परमात्मा से ही प्रकट हुआ और परमात्मा ही अंत में रहेंगे। परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है, आप सब ऋषि मोहि परमात्मा ही है, दुर्लभ महात्मा है। ये मान लें, स्वीकार कर रहे, इतनी बात तो है, इतने स्वीकार और कुछ नहीं। ये स्वीकार करते भगवान है, भगवान है, भगवान से ही सब प्रकट हुए हैं और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में दूसरा कहां से आया? अंत में रहेगा क्या भगवान? शिष्य से शेष रह गया, भगवान है, भगवान ही तो है, सभी भगवान है, भगवान है। अजब खिलाड़ी है भगवान, अजब खिलाड़ी, अजब रूप से, अजब रूप से भगवान एक अनेक रूप से वही प्रकट हुए, अनेक रूप से। एक ओम बहु श्याम, एक बहुत रूप से हो जाऊ, समेट कर अंत में एक परमात्मा, सब समेट कर अंत में एक परमात्मा ही रहेंगे। तो पूर्व में परमात्मा, अंत में परमात्मा, तो बीच में दूसरी चीज थोड़ी आई हुआ, परमात्मा ही है। बहुत उत्तम चीज है, बढ़िया चीज है, एकदम सार चीज, सार चीज, एकदम सार चीज। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, बन गया आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार, नाम धरा संसार, नाम घास दर्द वही है, तो गेहूं है, गेहूं है, गेहूं गेहूं निकाल लो, फिर घास है, उसे भी गेहूं है। क्यों है, क्यों क्यों क्यों है, बाजी खेली बाजी है, बाजी बाजी है। आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप कमणा मनसा दृष्टिया क्रियते अंधेरे बिंदी यद क्रियते आमेव नमतो अन्यत। जो इंद्रिया से शब्द स्पर्श रूप चक्षुवादी इंद्रिया से जो ग्रहण किया जाए क्रियते अंधेरे बिंदी मेरे दूसरा नहीं है श्री बुद्ध धम। तत्काल तत्काल हुई वही है वही। आप ऐसा मान लो, मान लो, देखो माँ बाप होते हैं ना उसको मानते ही है, जानते नहीं है, माँ को जानते हो, बाप को जानते हो, मानते हो। तो एक आदमी अपने माँ बाप को नहीं जानता तो संपूर्ण सृष्टि माँ बाप को जानेंगे? एक अपने माँ बाप को नहीं जानते और संपूर्ण संसार के माँ बाप को जान जाएंगे? संपूर्ण माँ बाप ही है, संपूर्ण संसार के माँ बाप, संपूर्ण माँ बाप है। तो जानते नहीं, मान ले, जानते नहीं, जान नहीं सकते, अपने बाप को भी नहीं जान सकते, जान कर सकते, जान नहीं सकते। संसार मात्र का बाप है, वही बाप है, वो माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु शिशुका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आपयो आपयो आपयो आपयो आपयो आपयो महाराज। साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा, परमात्मा साक्षात। मौज हो गई, आनंद हो गया, परमात्मा ही है, परमात्मा है। अनेक रूप से वही है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ। ये बात आई कि जिस भी दृष्टि में सभी वासुदेव है वो महात्मा दुर्लभ है, तो ये पता लग गया कि वो महात्मा है, हम भी वही बढ़ेंगे, हम नीचे क्यों रहेंगे, हम दो नंबर में क्यों रहेंगे, एक नंबर होंगे। इतनी जी बात है, वासुदेव सर्वस्व महात्मा दुर्लभ है, महात्मा हम होंगे। इतने मानते ही है, स्वीकार करना और कर्णों कर्ण नहीं है, स्वीकार करो क्यों मान ले, भगवान है भगवान। बढ़ जाए बात, पहले मान लो, आप मान लो, शुक्र बालक अब सीखता है ने। तो ये पता लग गया कि वो महात्मा है, हम भी वही बढ़ेंगे, हम नीचे क्यों रहेंगे, हम दो नंबर में क्यों रहेंगे, एक नंबर होंगे। इतनी जी बात है, वासुदेव सर्वस्व महात्मा दुर्लभ है, महात्मा हम होंगे। इतने मानते ही है, स्वीकार करना और कर्णों कर्ण नहीं है, स्वीकार करो क्यों मान ले, स्वीकार करेंगे भगवान है भगवान। बैठ जाए बात, पहले मान लो, आप मान लो, स्वीकार बालक अब सीखता है ने, सीखता है, कोई पंडित हो जाता है, जानकार हो जाता है तो सीख रहा है परमात्मा है। वो तो सीखना पड़ता है, ये तो है वो ही चीज अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा जी वासुदेवाद हमारे प्रभु हमारे गुरु हमारे प्रभु हमारे प्रभु। ये कहीं नहीं है, ये अंग्रेजों में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, यहूदियों में नहीं है, पारसियों में नहीं है, ये हमने देखा है। नहीं मिलते, नहीं मिलती बात, ये हिंदुओं मिलती है। और आजकल व्याख्यान दाता भी कोई बहुत कम जानते हैं, सब ठीक से जानते नहीं है। व्याख्यान करने वाले भी, बताने वाले भी, पढ़े लिखे भी बहुत कम जानते हैं। राम नाम के शब्दास दो अंतर दंधोन, या तो गुप्त ही बात है, कहो बतावे कौन, कौन बताएगा? गुप्त बात है, राम नाम है तो गुप्त ही बात है, ये तो गुप्त ही बात है, बता कहो बतावे कौन, कौन बताएगा? क्यों रहस्य की बात है, तात्विक बात है, सर्व बात है, सार बात है, सब शास्त्रों का वेदेश सर्वे हमेव वेद्या, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। वेदेश सर्वे हमेव वेद्या, सर्वे वेदे हमेव वेद्या, हम ही जानने लायक है, परमात्मा ही है, संपूर्ण वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा जानने में जो अंत में आता है ये है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विलक्षण बात है। मौज हो गई, आनंद हो गया है, आनंद हो गया। परमात्मा साक्षात भगवान, भगवान ही बंद हुए गेहूं के खेत में, गेहूं ही गेहूं, गेहूं ही गेहूं, दिख रही है, एक दाना भी नहीं दिखता, पर सब गेहूं है, सब ही गेहूं है, सब मैं ही गेहूं निकलेंगे, सब मैं अंत में गेहूं ही निकलेंगे। गेहूं का खेत है, गेहूं क्यों परमात्मा ही परमात्मा है, सब में वही हो रहे हैं, परमात्मा ही हो रहे हैं, सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है भाई। और आवे कहां से भगवान, कहते मैं ही प्रकट होता हूँ अनेक रूप से, मैं ही प्रकट होता हूँ। परमात्मा तो है, वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभा, मौज हो गई है कि आनंद हो गया, एक परमात्मा है, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, भगवान है, भगवान भगवान है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो ही तू ही, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब परमात्मा ही है। और कोई है ही नहीं, वो परमात्मा ही है। आम एव न मत्तो अन्यत, मेरे सिवा दीजिए मैं ही हूँ। आम एव न मत्तो अन्यत यदि बुद्धो अन्यसा, ये जान लो भगवान ही है, भगवान ही भगवान।